ساری خطائیں بخش ہماری ساری خطائیں اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطا برسا دے رحمت کے برکھا برسا تیرا رحمت کی برکھا برسا رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہو کا صدقہ بخش دے بخشے ہو کا صدقہ بخش دے بخشے ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری پر دے یا اللہ میری چھونی پر دے یا اللہ میری چھونی پر دے یا اللہ میری چھونی گناہ عفو و رحمت ہے گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب حساب گو جنت میں داخلا یا رب بنا حساب گو جنت میں داخلا یا رب میں سرور کا ہو عطا یا رب تیرے حبیب آ کر مسکراتے آ جائے تیرے حبیب آ کر مسکراتے آ جائے تو بالشفیع اٹھے قبر جگ منگا یا رب ادھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر ادھیری قبر کا دل سے ادھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو چھونا ناراض ہو گیا ہو گیا رب نبی کا سزا کا سزا کے لیے تو راضی ہو نبی کا سزا کا سزا کے لیے تو راضی ہو سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں کر کے تو Yeah. گنا چھوڑا کہیں کا گناہ ہونے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے آتا بدکار کو بچا یا رب عذاب نار سے عطا کو بچا رب نہیں ہے نام بدکار تار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یارب فقط ہے رحمت کا آسرا یا رب نہیں ہے نا مائے بدکار میں کوئی نیکی نہیں ہے نا مائے بدکار میں کوئی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب صلوا علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, رمضان کی آمد, رمضان کی آمد, رمضان کی آمد. جس طرح آج پہلی رات گزر گئی, اور اگر ہم غور کریں تو کیا کیا, بس یوں ہی ہوگا کہ بس سب گزر جاتا ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اب جس طرح آج کی رات بھی گزری گئی, دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے کل اگر ہم زندہ بچ گئے تو اس ٹائم پر پھر یہی کہیں گے دو راتیں گزر گئی, کیا کیا کیا. یہ غور طلب بات ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد, مجھے خلاصہ جو یاد ہے, میری امت جانتی ہے رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی ہے سارا سال رمضان ہوتا, کاش یہ گزر جائے گا, یہ رمضان گزر جائے گا, بخشے وہ کو بخشش کے پروانے, کچھ نصیبوں کو بخشش کے پروانے مل جائیں گے. ہم اس بات پر غور کرتے رہیں, اللہ توفیق نصیب کرے, آمین, ہمیں سنجیدگی نصیب کرے, غور کرنے کا جذبہ نصیب کرے. بہت مطلب رمضان آیا ہے نا, کب کیا اسی میں بھی وہی روٹین رہے گی جو ہماری ہمیشہ رہتی ہے؟ یہ تو غور کرنے کا مہینہ ہے کہ میں بس کسی صورت میں رہ نہ جاؤں, میں رہ نہ جاؤں, میں رہ نہ جاؤں, بس اسی میں آدمی کرتا رہے, اللہ میں رہ نہ جاؤں, میں رہ نہ جاؤں, میں رہ نہ جاؤں. اس کی رحمت پر نظر رکھے, ڈرتا بھی رہے. اب جو اس طرح نظر رکھے, غور کرتا رہے, اس کو کب لائق ہے کہ غفلت و گناہ میں بسر ہو اس کے شب و روز. کاش ہم اس ماہ رمضان کو پچھلے سالوں کی طرح غفلت پہ نہ گزارے. کاش, ورنہ وہی آخری جب روزہ آتا ہے تو پھر ہم کہہ ہی رہے ہوتے ہیں, سگے عطار بدکار کاہل, رہ گیا پھر عبادت سے غافل, اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ. اب اس وقت کہتے ہیں ہر سال یقیناً اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے, کون اس مہینے کی کما حق و قدر کیا کرے ہم لوگ. لیکن یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ فیضان مدینہ میں, آ جاؤ مسجد کے اندر, یعنی میں بارہا ایک مدنی پھول اسلائی بھائی کا جو میں نے سنا عرض کر چکا ہوں کہ ایک اسلائی بھائی جس نے 30 دن اعتکاف پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا اور آخر میں اس کو پوچھا کہ آپ کا یہ اعتکاف کیسا گزرا, تو وہ اس کا ایک اور کئیوں نے تاثرہ دیے, اس کے اس کی ایک بات یاد رہ گئی کہ یہ پہلا رمضان ہے جو میں نے کسی میں بدنے میں نے بدنے کا ہی نہیں کی. مسجد میں رہنے والا کوشش کرے تو یہاں بدنگاہی سے بچ سکتا ہے, یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنے کا مسجد میں کیا تصور ہے. تو اس طرح ہے بہت سارے گناہوں سے بچت ہو سکتی ہے. ہم کوشش کریں کہ جو میرے مدنی چلے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے, ابھی بھی وقت ہے نا, آ جاؤ یہ اس رمضان کو عاشقان رسول کے ساتھ گزار لیتے ہیں, مدنی چینل پر گزار لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈیوس کرتے ہیں, پیچھے ہٹائیں کاروبار سے, کام کاج سے, دیگر بہت ساری زندگی کی مصروفیتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا پیچھے ہٹائیں اور اس ماہ رمضان کی رحمتوں کے دریا میں غوطہ لگا دیں, اندر چلے جائیں, کچھ نظر نہ آئے, بس اندر ہی اندر رہیں. ایک کاش, ایک کاش, ایک کاش ہمیں کچھ اس طرح کا جذبہ نصیب ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. تو جنہوں نے اب تک اعتکاف کی نیت نہیں کی, ذہن نہیں بنایا, وہ کوشش کریں جلد از جلد مسجد کا راستہ لیں, اور جن سے پورے ماہ رمضان میں شرکت نہیں ہو پاتی وہ آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت تو ضرور کر لیجئے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. یہ وہ یاد ہوگا آپ کو, ہم نے پچھلے سال یہ پڑھا تھا, جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا میری زندگی کا بھروسہ. اس رب کے رحمت پہ قربان جائیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان نصیب کر دیا, بس ہم اپنے آپ کو بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. یہ دعائیں جبریل امین ہے اس طرح کی, خلاصہ جو عرض کر رہا ہوں, اور اس پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آمین فرمائی ہے. کہ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, کاش کہ زبان کا آنکھ کا قفل مدینہ لگائیں, احتیاط کریں, ہم محتاط ہو جائیں اور سنتوں پر عمل کریں, اپنے گھر میں سنتوں بھرا ماحول بنائیں, اپنے ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے نہ کوئی غیر محرم عورت آئے, نہ کوئی موسیقی آئے, کچھ بھی نہ آئے, کاش مدنی چینل, مدنی چینل اور صرف مدنی چینل آئے. ایک کاش اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مغفرت کا تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نسوانی, مغفرت کا تجھ سے سوالی کرنا اپنے درد سے نہ کھانی. مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، فضل فضل کر رہا اور خدا ہر خطا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، کر دے رحمت میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہر خدا سے مجھ کو نیک خصلت بنا، مجھ کو تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، عمر عمر ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے ہے مولا بخش محبوب کا بابا ستا ہے مولا بخش محبوب کا بابا ستا ہے یا خدا تجھ سے اکبر مجھ کو دو سخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دو سخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دو سخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو تو سب سے لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو سب سے لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو لگ رہا ہے مجھ کا تارا پر بھی عطا کر بخش دے رب اکبر مجھ کو تو لگ رہا ہے مولا مجھ کو سب سے رہا ہے نعرے لگاؤ سب سے مجھ کو اماں دے مجھ کو تو سب سے لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو سب سے لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نظر جلوائے مصطفیٰ ہے مولا طالبِ جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے دعا قبر پہ مجھے السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.